1 Korintus bab 14. Para sedulur, jalanan katresnan kuwi penting banget. Mulane kuwi kudu nglumuhi tenan supaya padha tresno tenan marang sak padha-padha. Nanging uga kuwi kudu duweni kepengin nampa kapinteran-kapinteran pawera suci lan sing penting dhewe bab ngetokke tembung saka Gusti. Para sedulur, sulur sing ngetokke basa kasuhman kuwi ora ngetokke tembung kanggo manungsa, nanging sedulur kuwi omong-omongan karo Gusti Allah. Manungsa ora bisa dunung tembunge sedulur kuwi awit dekne ngetokke basa kasuhman sangka karepe Roh Suci. Tembung kuwi manungsa ora bisa dunung awit kuwi perkara-perkara wewadi. Nanging sedulur sing ngetokke tembung sangka Gusti Allah nganggo basa sing lumrah kuwi omong-omongan karo manungsa lan bisa mbangun, mituturi lan nglipur. Sulur sing ngetokke basa kasuhman kuwi namung bangun uripe dekne dhewe. Nanging sedulur sing ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah, kuwi mbangun sedulur kabeh sak pasamuan. Pancen karepku kuwi bisa ngetokke basa kasuhman. Nanging luwih apik nek kuwi bisa ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah wae. Awit sedulur sing ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa lumrah kuwi ajine ngungkuli sedulur sing ngetokke basa kasuhman. Kejaba nek nang pasamuan eneng sedulur sing bisa ndunungke basa kasuhman mau, dadine sedulur-sedulur sak pasamuan bisa kabangun kabeh. Para sedulur, semungane aku teko ning nggonmu terus omong-omongan nganggo basa kasuhman. Lah kuwi apa ajine? Belas ora eneng. Kejaba nek aku nggawa tembung saka Gusti Allah, apa pangerti? Apa piwulang nganggo basa sing kuwe bisa dunung? Tunggale wae karo instrumen-instrumen sing ora eneng nyawane. Kaya dene suling lan gitar. Kepriye wong bisane ngerti lagune nek sing ngonekke ora nganggo swara sing cethok? Kaya soldat sing tukang ngonekke trompete kae. Nek sing ngonekke namung angger muni wae, lah kepriye wong-wong bisane maju arep perang? Semenuga kowe, kepriye wong-wong bisane dunung sing mbok omong nek tembungmu ora cetha awit kowe nganggo basa kasuhman? Tembung-tembungmu bakal ilang nganggur, kabur katut angin. Nang jagat kene eneng basa pirang-pirang, lan siji-sijine keneng dikanggokke gawe omong-omongan. Nanging nek aku ora dunung basane sing dikanggokke karo sawijine wong, dadine wong kuwi kanggo aku kaya wong seje basa, lan aku kanggo wonge ya kaya wong seje basa. Para sedulur, jalaran kuwe padha kepengin nampa kapinteran-kapinteran pawera suci. Mbok sak bisa-bisamu padha golek ana kapinterane Roh Suci sing bisa mbangun sak pasamuan. Ora sing namung bangun kuwe dhewe. Mulane dulur sing ngetokke basa kasuhman kuwi kudu nyuwun supaya nampa kapinteran bisa dunungke apa sing diomong nganggo basa kasuhman mau. Awet nek aku ndonga nganggo basa kasuhman, ya bener kasuhmanku ndedonga, nanging pikiranku ora melu ndonga. Lah sakjane kudune kepriye? Kudune ngene. Aku kudu ndedonga nganggo basa kasuhman. Nanging aku go kudu ndedonga nganggo basa sing lumrah. Semunuga aku kepingin memuji nganggo basa kasuhman lan uga memuji nganggo basa sing lumrah. Para sedulur, nek kowe memuji lan matur kesuwun marang Gusti Allah namung nganggo basa kasuhman wae, lah kepriye sedulur liyane sing melu kumpulan bisane ngomong amin kanggo tondo nek setuju karo tembungmu? Lah wonge ora ngerti apa sing mbok omong. Nggonmu matur kesuwun marang Gusti kuwi pancen ya bener banget. Nanging wong liyane ora kebangun blas. Aku jan matur kesuwun tenan marang Gusti Allah aku bisa ngetokke basa kasuhman. Malah ngungkuli kowe kabeh. Nanging nang pasamuan aku luwung ngetokke tembung sak kecap rong kecap sing liyane bisa dunung supaya bisa kebangun. Tinimbang ngetokke tembung ewon-ewon nganggo basa kasuhman nanging liyane ora bisa dunung. Para sedulur, mbok pikiranmu aja kaya pikirane bocah ngono. Ing perkara sing ala kuwi keneng kaya bocah sing durung ngerti bedane ala lan becik. Nanging nek mikir kuwi, kuwi kudu kaya wong sing diwasa. Nang kitab ketulis ngene bab iki. Gusti ngomong, aku bakal ngomong marang bangsa iki nganggo basa-basa liya lan lantaran wong-wong saka liya negara. Nanging bangsa iki meksa ora gelem ngrungokke marang aku. Dadine para sulur, basa kasukman kuwi ora marake wong sing ora percaya terus bisa dadi wong percaya ora. Nanging ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah kuwi bisa marake wong sing ora percaya malah bisa percaya marang Gusti. Semungane nang kumpulan wong sak pasamuan kabeh padha ndonga nganggo basa kasukman. Lah terus eneng wong sing ora percaya teko, wong-wong kuwi apa ora terus mikir nek kowe edan kabeh. Nanging nek kowe kabeh padha ngetokke tembunge Gusti nganggo basa sing lumrah, terus eneng wong sing ora percaya, apa wong jaba sing kepengin kenal marang Gusti teko, mesti wong kuwi bakal ngrumangsani dosa-dosane. Jalaran sangka tembunge Gusti sing ditokke mau. Dadine wong kuwi bakal rumangsa diwelekke sangka tembunge Gusti mau. Perkara-perkara sing kesimpen ing atine bakal metu kabeh, lan wonge bakal nibo ngabekti marang Gusti lan ngakoni nek Gusti Allah ketok tenan nang tengamu. Para sedulur, nek kowe padha ngumpul nang pasamuan, apike nek eneng sing singi, eneng sing mulang, eneng sing ngetokke tembung saka Gusti Allah nganggo basa sing lumrah, eneng sing ngetokke basa kasukman lan eneng liyane sing dunungke tegese basa kasukman mau. Kabeh mau kudu dilakokke kanggo mbangun sedulur-sedulur sak pasamuan kabeh. Nek eneng sing ngetokke basa kasukman, yo apike nek namung wong loro apa paling akeh wong telu wae. Genten-gentenan lan kudune eneng siji sing dunungke tegese. Nek nang kumpulan kuwi ora eneng sing bisa dunungke tegese, apike sedulur sing ngetokke basa kasukman kuwi meneng wae. Tembunge disimpen ing atine dhewe wae apa dipasrahke marang Gusti Allah. Wong sing ngetokke tembung saka Gusti nganggo basa sing lumrah, kudune namung loro apa telu wae. Liyane kudu ngrungokne sing apik lan mikir tembung kuwi saka Gusti apa ora. Nang sedulur liyane nampa tembung saka Gusti Allah nganggo basa sing lumrah, apike nek dekne ngenteni liyane sing ijik ngomong ben rampung dhisik. Awit kowe kene ngetokke tembunge Gusti nganggo basa lumrah, nanging kudu genten-gentenan supaya wong sak pasamuan bisa nampa piwulang lan kebangun. Wong sing ngetokke tembung saka Gusti nganggo basa sing lumrah kudu bisa nguasani tembunge lan bisa ngendhek nek durung wancine. Awit Gusti Allah ora seneng karo laku sing rusuh lan ora genah. Nanging dene seneng karo laku sing nganggo pernatan lan katentreman. Kaya nang pasamuan-pasamuane Gusti Allah kabeh, sulur wedok-wedok nek nang kumpulan aja padha rame omong-omongan. Awit miturut wate Gusti Allah, wong wedok kudu ngajeni marang wong sing ngomong. Nek kepengin takon apa-apa sing ora dunung, kudu takon marang bojone nek wis nang omah. Kanggo wong wedok ora pantes nek omong-omongan nang kumpulan. Para sulur, apa pituture Gusti Allah kuwi tekane saka nggonmu? Lan apa namung kowe sing ngerti pituture Gusti? Lah ora to? Sulur saya mikir nampa kapinteran saka Roh Suci lan bisa ngetokke tembunge Gusti Allah apa nampa kapinteran liyane saka Roh Suci. Sulur kuwi kudu ngerti nek sing tak tulis nang layang iki pernatane Gusti dhewe. Nek sulur kuwi ora gelem nurut marang pernatan iki, dekne wis aja digatekke wae. Cekake rembug para sulur. Padha ngudiya supaya bisa ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah. Nanging aja ngalang-alangi kapinteran pawero suci sing marake bisa ngetokke basa kasukman. Nanging sembarang kudu nganggo pernatan lan sing pantes.